स्वामिका सार्थक की तरफदारी करते हुए बोली, सार्थक झूठा नहीं है, मैं मानती हूँ वो थोड़ा शरारती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे झूठ बोल रहा। और अगर ऐसा था तो जब पहली बार सार्थक ने प्रिया से बात की थी तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, सार्थक की शिकायत क्यों नहीं की, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सिद्धि ने चिल्लाते हुए कहा, अचानक से मुझे होश आ गया। मैं नहीं रह सकती सार्थक जैसे इंसान के साथ। एक ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता जो प्यार किसी और से करता है और शादी किसी और से करके बैठा हो। मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मेरे और उनके बीच क्या हुआ है? ये सुनकर सार्थक ने गुस्से में सिद्धि को देखा और बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक का तुम्हारे दिमाग पर इतना बुरी तरीके से असर होगा। मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे तुम्हारे बीच क्या हुआ, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने जवाब नहीं दिया तो मेरा ईगो बीच में आ गया और मैंने ये सब बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सिद्धि गुस्से में बोली, हाँ नहीं करते तुम मुझसे प्यार। अगर करते तो मेरे सामने प्रिया के साथ डांस नहीं करते, उसकी फिक्र नहीं करते। वो पीछे पीछे वहां तक पहुंच गई, कैसे बताओ? मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे इस शादी में नहीं रहना। बस इतना कहकर सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और वहां से चली गई। वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की ओर जा रही थी और तभी पीछे से सार्थक बोला, मैं भी डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना है कर लो। नहीं दूंगा डिवोर्स, नहीं दूंगा, और प्रिया से भी बात करना नहीं छोड़ूंगा। बस खुश, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो न करो यकीन। इतना कहकर सार्थक भी वहां से चला गया। उसके जाते ही वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, मुझे मत देखो क्योंकि मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। सार्थक ने सिद्धि के साथ ठीक नहीं किया। मैंने सिद्धि को बहन बोला नहीं है, उसे माना भी है, और मेरी बहन के साथ कोई ये सब करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? वेदांत की बातें सुनकर वामिका ने भी गुस्से में कहा, आप खुद को समझते क्या है? हो क्या आप? आप खुद तो अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकते, और जो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है उसे तोड़ने पर उतारू है। वेदांत गुस्से में बोला, मैं तोड़ने को उतारू नहीं हूँ, मैंने हमेशा हमारे रिश्ते को बचाया, लेकिन तुम ही हो जिसे मुझ पर यकीन नहीं, जो झूठी वीडियो देखकर मुझ पर शक करने लगी, और इतना शक कि मुझे कभी अपने नजदीक नहीं आने दिया। मुझे कह रही हो वामिका, तुम्हारा हक नहीं बनता मुझ पर उंगली उठाने का। मैं हमेशा ये सोचकर तुम्हें जवाब नहीं देता कि तुम्हारा आगे पीछे कोई है नहीं। अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो तुम कहाँ जाओगी? लेकिन तुम तो मुझसे ऐसी दूरी बनाकर रखती हो जैसे मैं कोई राहगीर हूँ, मैं कोई चलता फिरता एरा गेरा हूँ, और तुम कहीं की राजकुमारी। वामिका गुस्से में बोली, आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप मुझे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है? मैं यहाँ खुद से नहीं आई थी, आप जबरदस्ती लेकर आए थे। आपने हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मैं यहाँ आई थी। सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ ये सोचकर कि हमारे बीच कुछ ठीक होगा, लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। सही बात है, अगर किस्मत अच्छी होती तो कार्तिक मुझे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन किस्मत खराब थी इसलिए वो भी मुझे छोड़कर चला गया। सिद्धि जैसी बहन मिली वो भी इस घर में खुश नहीं है, उसे समझाने के बजाय आप उसे डिवोर्स लेने के लिए उकसा रहे हैं। वेदांत बोला, अगर उन दोनों में नहीं बनती तो डिवोर्स ही ठीक है। वामिका बोली, फिर तो हमारा डिवोर्स बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बनती तो हमारे बीच भी नहीं थी। आपका जब मन करता था आप मुझे सुनाकर चले जाते थे, शादी की पहली रात ही आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, शर्म नहीं आई? वेदांत बोला, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ, तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ, लेकिन तुम जान बूझ कर इस बात को कुरेदती हो। वामिका बोली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, किस बात पर आ रहा है मुझे खुद नहीं पता। वेदांत भी गुस्से में बोला, तो फिर करती रहो गुस्सा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वामिका गुस्से में बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं नहीं चाहती कि सार्थक और सिद्धि का डिवोर्स हो, क्योंकि सार्थक बहुत अच्छा है। सिद्धि को अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए, और अगर वो वक्त नहीं दे सकती तो कम से कम सार्थक की बात सुननी चाहिए। वेदांत ने गुस्से में कहा, मुझे तो तुम्हारी बकवास सुनी नहीं जाती, थक गया हूँ मैं, एक लंबी फ्लाइट लेकर आया हूँ, सोचा था घर आकर रेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले ही सिद्धि और सार्थक के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो गई। 4 घंटे एयरपोर्ट पर इन दोनों का वेट कर रहा था, और अब घर आया तो तुम सुनाने लगी। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझी तुम? इतना कहकर वेदांत ने बिना सोचे समझे वामिका की बाजू पकड़ी और उसे बहुत गुस्से से अपने सामने से हटा दिया और सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वामिका वहीं खड़ी रही एकदम सुन्न होकर। तभी एक मेड आई और सिर झुकाकर बोली, खाना गर्म कर दूं? वामिका ने उस मेड को देखा और फिर डाइनिंग टेबल को, जहाँ उसने वेदांत के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर रखा था। वो गुस्से में डाइनिंग टेबल के पास गई, उसने एक बाउल उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। वेदांत, जो कि लगभग सारी सीढ़ियां चढ़ चुका था, उसके कानों में जब बाउल टूटने की आवाज आई तो उसने हल्का सा पलटकर देखा और फिर गुस्से में बोला, अगर तुम्हारी नौटंकी बंद हो गई हो तो जाकर सिद्धि को संभाल लो। इतना कहकर वेदांत अपने कमरे में चला गया। वहीं वामिका ने पलटकर वेदांत को देखा, उसकी आंखें झरना बन चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, आज फैसला हो ही जाएगा, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल मुझे नहीं समझता, एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझे अपने एहसानों तले दबा कर रखना चाहता है। इतना कहकर वामिका ने अपनी साड़ी की प्लीट उठाई और तेज कदमों से सीढ़ियों से होते हुए सीधा कमरे की ओर चली गई। वहीं वेदांत जब कमरे में आया तो उसने एक भीनी भीनी सी खुशबू महसूस की। वेदांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपनी बाजू पर वामिका का हाथ महसूस किया। वामिका ने गुस्से में वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोली, मुझे भी डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मुझे डिवोर्स दो, मुझे इस घर से जाना है। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, दिमाग मत खराब करो वामिका, जाकर सिद्धि को संभालो, उसे तुम्हारी जरूरत है। वामिका गुस्से में बोली, मुझे नहीं संभाला किसी को, मैं खुद को संभालने की हालत में नहीं हूँ, तो उसे क्या संभालू, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस डिवोर्स, उसके बाद तुम्हारा जो मन करता है तुम करो, मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के साथ, क्यों रहूं मैं, तुमने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए और उसके बाद यहाँ लेकर आ गए, अपने एहसानों तले दबा दिया, बस बहुत हुआ। अगर सार्थक सिद्धि का डिवोर्स होगा तो मेरा और तुम्हारा भी होगा, मैं इस घर से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, वामिका मैं बोल चुका हूँ कि मैं एक लंबी फ्लाइट लेकर आया हूँ, दिमाग मत खराब करो। इतना कहकर उसने एक बार फिर वामिका को झटक दिया और वॉशरूम की ओर जाने लगा। वो वॉशरूम में जाता उससे पहले ही वामिका ने एक बार फिर गुस्से में चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ वेदांत, अगर आज तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो मैं इस घर से तुम्हें बिना डिवोर्स दिए चली जाऊंगी और तुम पर केस करूंगी। वेदांत ने गुस्से में वामिका के चेहरे को एक हाथ से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, मुझे डिवोर्स दोगी, मुझ पर केस करोगी, है तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझ पर केस कर दो, मैं जितना तुम्हारे सामने छुपता हूँ तुम उतना ही मेरे सिर पर चढ़कर नाचती हो। वामिका मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। इतना कहकर उसने वामिका को झटक दिया। वामिका अपना भार नहीं संभाल पाई और धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल उसने पलटकर वेदांत को देखा और बोली, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, रहना ही नहीं है, मैं अपनी कार्तिक की यादों में ही ठीक थी, लेकिन तुम मुझे कार्तिक की यादों से बाहर लेकर आए, तुम्हारी वजह से मैं कार्तिक को भूल गई, तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी के सपने देखने लगी, लेकिन तुमने तो मुझे हर पल हर वक्त जलील किया, मुझे बेइज्जत किया, मेरी इंसल्ट की। वामिका की आंखों में आंसू थे, उसका गला भर आया था। उसने आगे कहा, बहुत घमंड है ना अपने इस पैसे पर, थूकती हूँ मैं तुम्हारे इन पैसों पर, थूकती हूँ तुम्हारे इस झूठे प्यार पर, सोचा था तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो, बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वेदांत गुस्से में वामिका को देख रहा था। वामिका उठ चुकी थी, वेदांत की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में भरे गले से बोली, अब और नहीं सहूंगी, अब नहीं होता मुझसे, बहुत हो गया। सही कहा सिद्धि ने, हम दोनों बहने वही ठीक थी जहाँ हमें कोई सपने नहीं दिखाता था, लेकिन यहाँ आकर तो हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, रह ही नहीं सकती मैं। वेदांत ने भी गुस्से में कहा, तो ठीक है डिवोर्स पेपर्स बनवा देता हूँ, साइन करो और जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपना पति नहीं, एक पल एक दिन सुकून से नहीं रहा हूँ मैं इस शादी को करने के बाद, सिवाय पछतावे के मुझे कुछ नहीं मिला, जरा से तुम्हें कुछ कह दो तो तुम आंसू टपकाने लगती हो, बहुत हो गया। इतना कहकर वेदांत गुस्से में कमरे से चला गया। वामिका जहाँ खड़ी थी वहीं झटके से बैठकर रोने लगी, उसकी आंखों में सिवाय पानी के कुछ नहीं था, वो बैठी बैठी जमीन पर ही लेट गई और बस रोती जा रही थी। एक घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए, लेकिन वामिका का दुख वैसे का वैसा ही था, वो बस रोए जा रही थी। और तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला, ना जाने क्यों उसके दिल ने कहा, वेदांत, लेकिन वहां वेदांत नहीं था, वहां सांझ खड़ी थी। सांझ को देखकर वामिका जल्दी से उठी और अपने आंसू पोंछ लिए। सांझ एक कदम वामिका की तरफ बढ़ी तो वामिका अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा सांझ के पास जाकर गले लग गई। सांच ने भी वामिका को गले लगाकर उसकी कमर रब करते हुए कहा, क्या हुआ है बताओ मुझे। वामिका सुबकते हुए बोली, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है भाभी, मैं पहले ही ठीक थी, ना जाने क्यों वेदांत की बातों में आ गई और अब मेरी जिंदगी बिखरती जा रही है। सांच ने वामिका के बालों को सहलाते हुए उस कमरे को देखा। वो कमरा आज कुछ अलग लग रहा था, शायद वामिका ने थोड़ा सा मेकओवर किया था। फिर उसने वामिका को खुद से दूर करके कहा, ये कमरा तुमने सजाया है? वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, लेकिन क्या फायदा, जिंदगी में खुशियां तो है ही नहीं, सोचा तब तक इन आर्टिफिशियल गुलदस्तों को देखकर मुस्कुराऊंगी। सांच ने वामिका के गालों पर हाथ लगाया और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर लेकर आई। फिर उसे बैठाते हुए बोली, मुझे बताओ क्या हुआ है। वामिका बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है मुझे, ये चमकती हुई दुनिया नहीं चाहिए, मैं पहले ही ठीक थी, ये ब्रांडेड साड़ी नहीं चाहिए, मैं अपने कॉटन के सूट में ही ठीक थी। सांच बोली, वो सब तो ठीक है लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वामिका बोली, मेरे और वेदांत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सांच ने कहा, कैसे ठीक नहीं है, मैं भी तो सुनूं। वामिका ने हैरानी से सांच को देखकर कहा, आप अपने देवर की बुराई क्यों सुनेंगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम डिवोर्स ही ले लें। सांच बोली, अरे मैं उन भाभियों में से नहीं हूँ जो बात सुनकर अपने देवर की साइड ले लेगी, अगर मेरे देवर की गलती हुई तो मैं उसे सबके सामने डांट दूंगी। क्या सांच वेदांत और वामिका के बीच सब कुछ ठीक कर देगी?